Laat ons dit samen zijn aanvangen met elkaar te zingen van de 43ste psalm en daarvan het derde zangvers. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glansgeluid tot uw gewijde tante weder. Dan klemt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, daarmee uw kunst verbijt. Van de 43ste psalm en daarvan het derde zangvers. die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen. Maar een zevende dag is den Sabbat des Heeruws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet bekeren uw naaste huis, gij zult niet bekeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn een ezel, nog iets dat u naasten is. De honger nu werd zwaar in dat land. Zo geschiedde het als zij de leeftocht, die zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zei, de keert wederom. Koopt ons in weinig spijze. Toen sprak Juda tot hem zeggende, die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken, en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide, waarom heb gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaf, of gij nog een broeder had. En zij zeide, die man vraagde zeer nauw naar ons, en naar onze maagschap, zeggende, leeft uw vader nog? Heb gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen. Volgens diezelfde woorden hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou, brengt uw broeder uit. Toen zeide Juda tot Israël zijn vader, zend een jongeling met mij. En zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij. Nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet brengen en voor uw aangezicht stel. Zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd. Voorwaar wij waren al reeds tweemaal wedergekomen. Toen zei de Israël hun vader tot hen, Is het nu al zo? Zo doet dit, neem van het loffelijkste deze lands in uw vaten en breng die man in geschenk heen af. Een weinig balsem en een weinig honing, specerij en mirre en tarpentijnen, noten en amandelen. En neem dubbel geld in uw hand. En brengt het geld het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, weder in uw hand, misschien is het in het vuil. Neemt ook uw broeder mede en maakt u opkeert weder tot die man. En God de Almachtige geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en bij hem in met u laten gaan, en mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand en bij hem in, en ze maakten zich op en togen af naar Egypte. En zij stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef bij hem in met hen zag, zo zeide hij tot degene die over zijn huis was, breng deze mannen naar het huis toe en slacht vee en maakt het gereed. Want deze mannen zullen de middag met mij eten. De man u deed gelijk Jozef gezegd had. En de man bracht deze mannen in het huis van Jozef. Toen vreesde deze mannen, omdat ze in het huis van Jozef gebracht werden. En zeiden ter oorzake van het geld, dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht omdat hij ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezelen. Daarom naderde zij tot die man die over het huis van Jozef was. En zij spraken tot hem aan de deur van het huis. En zij zeiden, och mijn heer, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied als wij in de herberg gekomen waren en wij onze zakken open deden, zie. Zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht, en wij hebben het zelf wedergebracht in onze hand. En wij hebben ook ander geld in onze hand afgebracht, om spijzen te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. En hij zei, de vrede zij lieden, vrees niet, uw God en de God uw vaders, heeft u een schat in uw zakken gegeven, uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon tot hen uit, daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef. En hij gaf water en ze wies hun voeten. En hij gaf ook aan hun ezelen voeten. En zij bereidden het geschenk, totdat Jozef kwam op de middag. Want zij hadden gehoord dat zij al daar brood eten zouden. Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, het welk in hun hand was, in het huis en ze bogen zich voor hem ter aarde. En hij vraagde naar hun welstand en zeide, is het wel met uw vader, den oude, waarvan gij zeidet, leeft hij nog? En zij zeide, het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En ze neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin zijn broeder, zijn zoon zijn moeder en zeide, is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeide? Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genade. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. En hij zocht te wenen, en hij ging in een kamer, en weende al daar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit. En hij bedwong zichzelf en zet brood op. En hij richtte voor hem aan in het bijzonder. En voor hen in het bijzonder. En voor de Egyptenaren die met hem aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, dewel zulks den Egyptenaren in een gruwel is. En zij zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene na zijn eerstgeboorte. En de jongeren na zijn jongheid, die verwonderden zich de mannen onder elkander. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was vijfmaal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en werden dronken met hem. Onze hulp, zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, de vrede en de barmhartigheid, wat u nu bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij maken nog bekend dat de collecte van jongstleden woensdagavond van de GBS heeft opgebracht 2.946 gulden met 31 cent. Waarvoor we namens het bestuur een iegelijk dag. Ten andere zal aanstaande dinsdag catechisatie, dus van de grote, gehouden worden en woensdagavond tot dezelfde tijd. 7:00 de meisjes en 8:00 de jongens. En wanneer we de catechisanten een beetje nagegaan hebben, dan hebben we ook jongsleden dinsdagavond, maar dat was het erg mistig, verscheiden catechisanten gemist. Missen is altijd vervelend. Bezitten gaat beter. Bezitten gaat beter. We hopen dus dan de ouders hun kinderen zullen aanmanen die nog niet geweest zijn om de catechisatie waar te nemen. Je bent maar 1 keer jong en ik weet niet of je oud mag worden. Maar er is maar 1 catechisatie in je tijd. En die is wel noodzakelijk om in de grondstukken der waarheid enig onderwijs te mogen ontvangen. Verder dachten we in dit morgenuren, den laatste zoon, den jongste zoon, van Jacob Benjamin zegen stilstaan. Dan hebben we die zegeningen van de zonen Jacob in zoverre afgehandeld. En dan hebben we dat niet goed gedaan, maar we hopen dat een heel goed maakt. Het is ook een hele les te leren dat wij het niet goed hoeven te doen. Maar dat er maar 1 is die het goed doet. En dat altijd voor die het niet goed kunnen doen. Die het niet goed kunnen doen. Dat 27e vers van Genesis 49. Dat eerste boek van Mozes, genaamd Genesis 49, daarvan het 27e vers. Waar Gods woord al dus zegt. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Desmorgen zal hij roof eten. En desavonds zal hij buiten uitdeuren. Tot zover. Vragen we vooraf om een voorlichtende zegen in spreken en luisteren. Gij hoogst getrouwen. En onveranderlijke verbond Jehovah. Die van uzelf zijt en dat ook eeuwig blijft. Gij zijt door niemand, maar alles is door u. Gij hoeft van niemand gelukkig gediend te worden. Wat hebben we meer als zonde? Wat hebben we meer als zonde? Wat zijn we meer als vlees? En gij zijt een oneindige geest. Der eeuwige volmaaktheid. Eindeloos. Tot in der eeuwigheid. Vervul ons, ach, met eerbied. We zijn zulke eerbiedloze mensen. We zijn zulke ernstloze mensen. Onze vader stond van alles beroofd, van alles. Van alles beroofd, heren, wat gij waardig zijt te ontvangen. Heeft ons van alles beroofd wat licht is. Van alles beroofd wat leven is. Zij hadden ons goed gemaakt. Maar wij hebben zelf slecht gemaakt. Zij hadden ons wel gemaakt. Maar wij hebben ons zelf nut gemaakt. Zij hadden ons in het licht geschapen. Wij hebben ons zelf in de duisternis geschapen. Gij schiep ons in het leven. En we stopten ons in een drievoudige dood. Voor eeuwig begraven. In zulke geestelijke dood. Als een eeuwig graf. Waaruit we alleen opgewekt kunnen worden. Door goddelijke kracht. Door goddelijke almacht. Door woord en door geest. Die ons in dit morgenuren na zo'n afgelopen week van zonden, van ongerechtigheden, maar ook zo'n achterliggende week vol van zegen, vol van langmoedigheid en vol van verdraagzaamheid en vol van leidzaamheid. Zijnden die goddelijke volmaaktheden, die in den hemel niet geopenbaard hoeven te worden. Daar is geen leidzaamheid te nuttigen, want daar zijn ze heilig zoals gij ze heilig hebben wil. Ook geen langmoedigheid, want daar zijn ze voor eeuwig vervuld in u en mij. Er is geen ongehoorzaamheid meer. Er is geen ongehoorzaamheid. Zinkend eeuwige weg in de oceaan, der oneindige goede tierenheid, en der heiligheid, en der goddelijke rechtvaardigheid, en dat in de gerechtigheid van den Zoon God. U hebt ons allen nog gespaard. Hoeveel zullen met onze week aangevangen, en alweer begraven. En hoeveel zijden met onze week gezond begonnen. En leggen in het ziekenhuis. En pijnen en smarten. We zijn alle dagen, alle ellende, ja zelfs de dood onderworpen. Ach, leer het ons toch. Kracht dadelijk, want wij menen maar dat we hier zijn om u te blijven. Wij menen maar dat we eeuwig getrouwd zijn met hetgeen waarmee we nog getrouwd mogen zijn. Wij menen maar dat die aarde nooit onder onze voeten wegvalt. En overal valt. Er is geen plaats waar men valt in de handen des doods. Gij mocht de ernst der eeuwigheid en de kortstondigheid van de tijd aanbinden en opbinden en verbinden aan de troon der genade. Maar we geloven het niet. We geloven het niet. En die mens kan het niet geloven en hij wil het niet geloven. Hij wil niet en hij kan niet. Zou u in dit morgenuur eens willen doen wat niemand kan roeren in die dorre doodsbeenderen. En ze bij elkander brengen. En zenuwen over hetzelfde trekken en vlees. En er een adem deze levendige God in blaast. Opdat ze staan en gaan mochten in de strijdende kerk op aarde. Gij mag oren doorboren met een vinger uw geest. Want anders horen we zonder te horen. En dan luisteren we zonder dat we beluisterd worden. Ach, kom. U bezocht de samenkomst van Paulus te Filippi. En er viel een Lydia. in de handen der genade. Gij bezocht de prediking van Petrus, met almachtigen en veelheid der genade. En er werden 3000 afgemaaid door de zijs des woords. En ingezaaid in het koninkrijk van den Zoon, uw eeuwige liefde. Wanneer u spreekt, dan moeten we horen, dan zullen we horen. En de vruchten zullen ervan geopenbaard worden. Gij mocht onze zieken gedenken. Thuis en in het ziekenhuis. Ze allen nog herstellen waarna ze uitzien. Meer. Meer. Als onbekeerd worden. Het is een natuurlijke openbaring. Leven, leven, leven. Het is een goddelijk wonder zelfs in uw kerk. Aan ze liever sterven dan leven. En dat het sterven is leven. Zijn dit de wonderen uw almachtige genade der eeuwige liefde. Waarvan Jacob rijkelijk gezegend was. En vervuld had de mond. Had de mond. Hij was al drie kwart in den hemel. Hij was al drie kwart in den hemel. Voordat hij in den hemel kwam. Wanneer hij daarvan getuigde op uw zaligheid wachtte. En zegende bij God vandaan. Met alle goddelijke zegening. Voor een ieder gepast. Voor een ieder gepast. Den zegen die gij had uitgedacht. Voor al de zonen die Jacob in de naam van Jacob gewonnen hebben. Ach, ontfermt u ons. En al uw knechten. Over het ronde der aarde nu weten wie ze zijn en ook waar ze zijn. Zijn mensen. Zijn mensen, Heer. Zijn mensen. Waar uw woord getuigt van Elia den vuurprofeet. Ach, hij bad en het regende vuur. Hij bad wederom en het regende vuur. En van hem staat. Hij was een mens van gelijke beweging. Adam. Ervarende wat hij in God komt. Maar ook wat hij buiten God komt. Alleen maar vluchten. Alleen maar vluchten. Alleen maar je nevers eruit God zoeken. Om een beetje bedwelmd slapende te sterven. Och, wat zullen dan uw knechten vandaag. In den donkerste eeuw die ooit de wereld vervuld heeft. Van roof, van moorden. Doodslag. Allerlei aard, zodat het werelddeel rijp wordt. Gelijk de kanker mens rijp maakt dat hij moet gaan sterven. Zo maakt de zonde kanker de wereld rijp. Tot haar laatste oordeel. Tot haar laatste oordeel. Laat eens opgemerkt gezien. Door het geloof, met ernst, met eerbied. Dan is het een wonder dat uw wereld nog gedragen wordt. En het grootste wonder dat wij gedragen worden. Ach, kom. Er is op de wereld niets wat tegenvalt. Maar waar u in komt, dat valt alleen mee. Want dat is onverdiend. En uit genade geschonken. Gedenkt onze weduwvrouw, de welke huwelijksbomen gekloofd zijn. En die 7 dagen en 7 nachten alleen. Gedenkt ten allen, een zonder de jonge weduwe. Och, ze zijn nog te jong om weduwe. Laat uw goddelijke kracht en genade erin verheerlijkt. Mogen we. Opdat hun weduwstaat met God en met eer. Met God en met eer. Tot hun zelf nut, welzijn en zaligheid mocht geschieden. Gedenk onze oude vandaag, die niet met ons konden opgaan. En moeten zeggen, ach, dat is trouw weer af, dat komt er nooit meer bij. Want wat men oud verliest, dat komt niet meer terug, dat is voorbij. Gij mocht voor de kerk telefoon. Is verwaardigen een draadloze telefoon. Van boven naar beneden. Dan zou die ook een keer gaan van beneden naar boven. Help, Heere, help, Heere, help. Gedenk zo allen te staan. En ook onze vrienden buiten de gemeente Eden. Ach, je mocht ze gedenken op de ziekte. In ziekenhuizen. Ondersteun nog en bemoedig nog. Verblijf nog. Want met God ziek is een gezonde ziel. Maar zonder God ziek is eigenlijk een dubbele ziekte. Heere gedenken. Je mocht ze verrassen op deze dag. Met een opstandingstegen. En lichaam en ziel naast kan er liever uit. Nog zegenend herstellen. En de zielen vervullen met de vruchten. Van uw goddelijke raad. Ten leven. Uit genade. Amen. Psalm 68. 13 en 14 en inmiddels krijg aan ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. Looft God in zijn gemeente alom, den Heere, gij die in het heiligdom als Israëls troost moogt naderen. Hoe vrolijk aan de stammen op naar Sion's God gewijden top, met Israëls achtbare vader, de vorsten van elks huisje. Zij trekken aan hier Benjamin, zo'n klein, hij mocht regeren. Daar Judas stam die glorie won, gins Naphtali en Zebulon, om God hun koning te eren. Dat is Psalm 68, vers 13 en 14.

Meest onwetend, maar Asa weet. Belevend en ervaren. En daarna, wanneer ik u raad uitgebied. Wanneer ik mijn laatste zonde begaan zal hebben. Mijn laatste zonde. En die doe ik met mijn laatste snik. Met mijn laatste snik. En daar spoelt bloed overheen. En zo sterft soms en ik eeuwig. En zo wordt de goddelijk en ik verheerlijk. Eeuwig. Rachel heeft zeer naar kinderen verlangd. Ze heeft zo ontvangen. Ja, ze heeft zo ontvangen. Ook voor haar is vervuld op uw noodvertrek. God werkt nood. God houdt in nood. En God verlost in. Gaat altijd anders als dat de mens denkt. En alle die duizenden veranderingen in het leven van de kerk, die vloeien uit een onveranderlijk goddelijk fijne wezen. Want veranderen is onmachtig. Dat is onmacht. En God kan niet veranderen. Dat is almacht. Dat is almacht. Ik heb eens gezworen dat zijn woord in David zijn loop hebben, houden en vervuld. In dat 35e hoofdstuk van Genesis. Daar lezen we het sterven van Rachel en de geboorte van Benjamin. Jozef heeft ze door een parijkel gebaard. En ze is er doorheen gekomen. En niet omgekomen. En alle kinderen die gebaard worden. Worden alle door de parijkelen des levens zijn gebaard. Menig moeder. Menig moeder in haar baren tweeën. Ziet de dood. En ziet het graf. En roept. Daar kom ik nooit doorheen. Dat is mijn dood. En worden net nog gered. Ja, best kindertje. Kom niet. Het is toch gebeurd. Dan is er een wonder. En wanneer tot Rachel zijn, dan wees verblijd. Want deze nieuwe zoon zult vernuchten. Dan is hij niet blij. Nee. Dan is er blijdschap vergaan. En als ze dan het hart heeft in het baar, dat wil zeggen het uitblazen van de naam. Dan is het laatste woord, Benno, Benno, kind van smart, kind der benauwdheid, kind mijn dood. Ja. Maar dan heeft Jacob hem genoemd. In het midden van die zware slag. Die smartelijke slag. Ah, maar één raad. Maar één raad. Lea had hij kunnen missen. Kon hij niet missen. En die moest hij missen. Want God neemt altijd het lief. God neemt altijd het onmisbaar. Waarom? Opdat ze de slag voelen zou. Opdat de slag invallen zou. Dat de slag. Door en door smartelijk. God slaat op de gevoeligste plaatsen. Op de gevoeligste plaatsen. Jacob noemt hem Benjamin, zoon der daad. Zoon der ouderdom. Zoon mijn verkwisting. Daarmee werd de wond enigszins gebalsem van het wegnemen van Rachel. Hij heeft nog een Benjamin van Rachel. zoon der dagen. En van deze bij hem is u voorgelezen. Dat hij ook boven alle anderen verliefd was. Het was Benjamin, het was de jongste. Aden wijt er ook niet wat naar. Heeft de jongste bij ons ook niet eens gereken voor. Krijgt de jongste ook niet eens een kus meer als dan ook. Ik denk, een oude die kinderen heeft, dat er een Benjaminnetje bij is. Waar hij nog wat meer naar kijkt dan naar de ander. En daar nog wat meer over denkt dus over dat. En misschien ook wel eens wat toestort. En de anderen niet. Het is te jong. Het is te jong. Maar mocht Jacob dat wel doen, wat mag hij doen? Vertel mij net, wat mag een mens doen? En is dat wel goed geweest van Jacob? Wie noemt gij mij goed? Wie noemt gij mij goed? God alleen. God alleen. En we zien het leven van het koninkrijk der genade, dat God de een meer liefde geeft als de ander. De ene meer genade geeft als de ander. De ene meer licht geeft als een ander. De ene meer omhelst dan een ander. Daar gaan de heeman brakende van de jeugd. En daar gaan ook weer anderen zingende de lof des Heer. En alle deze dingen werkt Gods lieve geest. Die geest en inhoud. En dat alles naar het eeuwig vrij machtig welbehagen wordt. En wanneer Jacob zijn twee laatste zonen, Jozef en Benjamin, gaat zegen, dan kunnen we merken dat Jacob niet zegt. Jacob is uit de weg. Jacob is uit de weg. Jacob telt zichzelf niet meer. En dat moet de zaligheid in de hemel zijn, waar zijn eeuwigheid zichzelf niet meer tellen. Dan hoef je met je getal nooit verder te tellen, volk als één. Je hoeft nooit verder te komen als één. Een kleinste kind kan één zijn. Hè? Eén. Eén heer. Waarvan je leest in dat goddelijke boek der openbaar. Eén middelaar. Die waardig bevonden was. Om dat boek te nemen uit de hand van de Vader. En dat te openen. En zijn tegelen te verklaren. Jozef is gezegend. Wij zouden zeggen, man, als Jacob gezegend had. Dan had hij gezegd, eerst Jozef en dan ben je, en dan over. Nee, ze komen achteraan. En dat is nog nooit anders geweest waar genade valt, dan gaan we achteraan. Waar genade valt, daar zegt men, ik hoef niet voor hem te gaan. Als maar mee. Waar genade valt, daar wordt men teruggezet. En zijn terugzetting, zijn bestraffing, wordt zijn onderwijzing. Ja. En wanneer Jozef en de stam van Manasse beide gezegend zijn. Met zegeningen die voortvloeien uit de fontein en de oorsprong. Alle goed. Dan volgt Benjamin. Is het schaam. Zo zou hij hem genoemd hebben als hij als Jacob gezegend. Benjamin in zijn lammetje, zo zou hij hem genoemd hebben als hij als Israël gezegend. Maar Jacob en Israël doen hier niet mee. Die doen hier niet mee. Hier is er maar één die meedoet. En dat God in de openbaring van zijn lieve geest door ingeving heeft Jacob als Israël, maar bovenal als profeet bij God vandaan gezeten. En profeteerden in het licht van de beloofde Messia, het vrouwenzaad. Het is geen aantrekkelijke naam. Als je daar met z'n 12 rondom een sterfbed staat, van zo'n geliefde vader, dan kan je denken dat dat een aandoenlijk gezicht geweest is. Die godvrezende man, die sprak alles in ernst en eerbied. Aan elk woord in en eeuwigheid. Aan elk woord in eeuwigheid ernst, eeuwigheid waarheid. En eeuwigheid eerlijk. Als er erge stilte geweest zou zijn, dan zou het rondom dat sterven van die godzalige vader Jacob. Zijn sterrenbed mag wel genaamd worden een specerijenbed. Van de dadelijke openbaring der verborgen geheimen der eeuwige besluiten God. De welke daar ontdekt wordt. En die daar Jacob dood is. Benjamin. Mijn jongste kind. Doe niet mee. Ook Benjamin doe niet mee. En ook Jacob doe niet mee. Hier aan dat sterrenbed doet er niets mee. Dan God in Christus alleen. Die wordt daar geopenbaard. Juda wordt bij een leeuw vergelegd. Dat is nog iets aantrekkelijks. Een leeuw, de koning der dieren. De leeuw in dapperheid en in macht. Daar wordt ook een zonder den leeuw uit de stam van Juda. Christi in verklaard. Maar dan zakt hij van de koning der dieren tot een eerste schat. En dat een ezel. Een ezel, weet wel eens geweest. Mag ik wat vragen? Ben je wel eens minder dan een ezel geweest? Als dat waar is, dan zijt ge de gebeende ezel. De sterk geknochte ezel. Want er staan in deze schaar is een magere ezel. Ook in deze schaar is een koppige ezel. En is een luie ezel. Dat hoort allemaal bij je ezel. Dat is waar het door de ramen bent. Maar, bestaat, is de schaar is een sterk gebeden ezel. Om lasten te dragen, volk naar je zielen, waar je lichaam binnen een uur van bezwijkt is. De ziel is veel sterker dan het lichaam. Als we naar het lichaam moesten dragen, wat we doorgaans elke dag te dragen hebben, dan waren we lang bezwijkt. Al lang bezwijkt. Allang. Maar je zielenvolk wordt gevoed uit God, met de kracht God. Waarvan Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Hij was een sterk gebeende, dat wil zeggen, met sterke lendenen. Die van God gesterkt om de lasten te dragen. En dan niet als een paard. Dan als een paard zijn lasten dragen, je gaat hem ontvangen, doet hij zo. Dan hoort hij alles van hem af. Maar dat doet die ezel niet. Die ezel gaat tussen de pakken. Houdt zijn last en rust onder zijn pakken. In het aanvaarden van zijn pakken. Een mooi onthouden. Een mooi onthouden. Maar dan volgt dan den zoon van Bela de dienstmaagd van haar. Die wordt ook bij een dier vergeleken, maar dan bij het allerminste dier. Bij het allerlaagste dier. Bij een dier van ieder voorzicht. Een slang, gaan we dat weg. Een slang. Een slang. Nog erger. Dan is niet alleen een slang nevens het pad, maar hij is een aderslang. Een slang vol met aderlijk vergif. Enkel vergif. Alleen vergif. Ik doe maar één vraag en dan stappen ze weer op. Zouden er nog onder ons zeggen, zeg man, dat is mijn naam. Slang. Aderslang. Vol vergif, enkel vergif. Maar wat wil dat zeggen? Is dat dan te zeggen? Dan moet genezen en 40 maar het nadenken. Het komt op de goede hoedanigheid en aan van die slang. En dat is op zijn voorzichtigheid. En de voorzichtigheid van die slang. Dan bijt je het paard in zijn versenum. En de ruiter valt achterover. En de winst is verdampt. Ja. Dan volgt Naftali. Een vrijgelaten hinden. Dat is iets aantrekkelijker. Hè? Hinden is een rein dier. Hinden is een vrouwelijk dier. Hinden hoort bij de vruchtbare dier. En er zal zeker van tijd tot tijd in het leven van de ganse kerk geopenbaard worden. Sion. Sion heeft weer gekregen. En ze heeft haar zoon gedaan. En geen van hen is jongloos. Ik heb het gelezen in een oud vader. Ik had er geen moeite mee om het te lezen. En ook niet om het overdenken. En die zei. Au God voor. Vrouwen zowel als mannen. Au God voor. Zal in de laatste dag alle dagen zien. Waar God ervoor gebruikte. En voor wie dat niet heeft willen gebruiken. Soms een moeder voor een zoon. Of een vader voor een dochter. Een predikant in de gemeente. Ach. Ze zouden dat net wel eens binnenboord laten. En het zien wie. En het zien waar. Het moet onder water blijven. Het moet onder water. Ik zei vanmorgen nog in mijn gezin. Ik denk aan ouderling Dubbeldam van Giessendam. Als hij me 's morgens kwam halen, dan zei hij dikwijls, kom maar slepen met het net. Slepen met het net. Dat is het leven van een leraar. Slepen. Slepen. Ze probeerden het allemaal maar in dat scheepje te krijgen. Nee, het moest er wel op. De dag der opstanding zal het uitkrijgen. En dat geeft dan bij ogenblikken een stille hoop in al onze onvruchtbaarheid. Van leven, van preken, van bidden, van zicht. Dat die dag verklaren zal, waar een dag der genade verheerlijk te worden is. Maar dan volgt. Benjamin. Niet alleen een wolf, maar een verscheurende wolf. Daar wil ik enige trekken van ontdekking uittrekken. Ik twijfelde niet aan, als God zijn kerk in beproevingen brengt. In duisternissen en in slagen, dat ze die wolf van binnen zijn. Een verscheurende wolf hebben ons verbond voor Adam het beeld God en de wet God voor eeuwig verscheurd. Voor eeuwig verscheurd. We hebben als een verscheurend dier onze leven en ons verbond zo verscheurd tot een drievoudige dood. En zijn voor eeuwig begraven in die drievoudige dood. En dan wil ik er alleen dit nog bij trekken. Als in een Richter 19 en een Richter 20 leest. Die ontzaggelijke misdaad van die Midrietische vrouw. De welke door natuurlijke onnatuurlijkheid doodmishandeld geworden is door de inwoners van Gibea, van Benjamin. En dat mens in 12 stukken gesneden wordt. En alle landpalen van Israël gezien wordt en gehoord. Want dat had iedereen besteld, zeg hij te zien. Hij heeft ook gezien. Hij heeft ook gehoord. Hij heeft ook gezien. Wij denken wel eens dat we ook al aan het eind zijn. Maar wat denk je als we toen geleefd hadden? Als we daar mensen zagen aankomen met een stuk van een vrouw. Zou men ook niet gezegd hebben, de wereld is niet echt. De wereld is niet echt. Kunnen zulke gruwelen plaatsen zonder ongestraft te leggen. Had Benjamin die Belials mannen niet uit moeten drijven en ze over moeten leveren aan de rechters van Israël, dat die het recht over dezelfde hadden getrokken en ze van de aardbodem hadden uitgedaan. Hoeveel jaren is het geleden? Dat een kok op een van de voornaamste schepen van ons vaderland zijn vrouw aan stukken gesneden heeft en in een koffer geduwd heeft. Dat is een mens. Ben je dan gewoon? Ben je dan gewoon? Een verscheurende wolk. Benjamin verscheurde het zevende gebod. En trok als wolven op tegen al de stammen Israël. En ze doodde van dezelfde. 46.000 man. Alleen de slag omgewend werd. En toen werd Benjamin op 600 man aanvernietigd. Op 600 man. Dus dat bijna de hele stam is. Bijna de hele stam. Als God aan straffen gaat, geliefden, dan zal het hier rechtvaardigheid zijn en zelfs daar rechtvaardigheid zijn. En ik zal daar ook rechtvaardigheid zijn. Als God zich in zijn deugden van heiligheid en rechtvaardigheid ontdekt, dan is overal heiligheid, dat verteert. Dan is overal rechtvaardigheid, dat is sterk. Dan is overal rechtvaardig woord. Hij heeft wel eens gehad. Wel eens een geleefd. Maar, nou heeft Jacob toch zijn bijen men niet gezegend met de slechte hoedanigheden van een wolf. Heb dan een wolf nog goede hoedanigheden? Zijn er dan nog dingen in een wolf te prijzen? Ja. Vanwaar dat Jacob zijn lieve Benjamin noemt. Een verscheurende wolf. En Jacob wist het werk van een wolf aangaande de schapen. Verscheurend, vernielend op ontzaggelijke wijze. En nu is het ook waar, wanneer die kudde schaap, als er een wolf tussen die schapen komt, dan drukken die schapen elkander aan en dan doen ze hem stikken in de wol. Dat is eenheid, dat is eendracht en dat maakt macht, dat is ook ver weg. Alle godsknechten en alle godskinderen moesten als één kudde schapen die wolf dooddrukken en elkander bijstaan, draagt elkander slachten en vervult al zo de wet van Christus. Maar in welk opzicht mag een wolf getreden worden? Zijn hoedanigheden zijn dapper en kloek en handig en vlug. Werk van een wolf. Hij verscheurend gebieden in zijn geestelijke zin van alles wat God verscheurt. Dan verscheuren ze alles wat Christus verscheurt. Dan verscheuren ze haar eigen leven. U doen het rein, u van het stand. Dan is er maar één meer wiens eer een leven. Wiens deugden een zalig. Zal er eentje opnoemen. Gelees de Richter 3. Van Ehud. Den Richter. Die onverwacht. Zomaar verwekt werd. Zo nog landbouwen en zo richten. Zo nog ploegen en zo profeet. God doet wat niemand kan. En dan geeft hij de man de gaaf en de genade de feesten. En in dat derde hoofdstuk daar leven. Dat Israël zucht onder de zware knellingen en banden en tuchteren. Der Moabieten. Der eigen zoveel. Sorry, der eigen zoveel. De kerk zal nooit eer verlost worden voordat haar lente de eigen schuld is. De dood de eigen schuld is. De toren God de eigen schuld is. Alleer worden ze nooit verlost. En dan roepen ze dag en nacht tot de God Abraham, Isaac en Jacob. En hij verwekte hun richter. Het eeuwtje levensplan. De stam van Benjamin was voorzien van 700 leven. Die met de slingerstenen wierpen en ze mikten op een haar. Dat is geen genade, maar wel een grote gaaf. Om met een slingersteen op een haar te mikken en niet te mikken. Dat is een grote gaaf. Maar geen genade. Dat kan er allemaal weten. Dat is toch geen genade. Maar deze eeuw. Die had niet alleen de gaven, maar ook de genade des geesten. God verwekte die man. God richtte hem op. Met andere woorden, plat gezegd. God borde die man aan door zijn lieve geest. Om te aanschouwen waar dat volk Israël in weggezonken. Onder wiens macht te bukten en dag en nacht schreeuwen tot God. En aan leven. Dat die Heer den koning Eglon een geschenk brengt. En dat geschenk overhandigd heeft, dan keert hij terug. En dan gaat hij weer bij al de bossen der afgoderijen van Moab. Hij loopt rustig. Hij keert om. Hij keert om. En wordt als een wolf met dapperheid en kloekheid. In de dadelijkheid bedeeld en klopt het paleis aan. En zegt, ik heb een woord aan u gekomen. Een woord. Deze eeuw heb niemand gezien als God. En heb niemand bedoeld anders als God. En die heeft voor niemand opgenomen als voor de eer God. Die man telde zichzelf niet. Die man telde zijn leven. En wanneer dan Eglon zegt, zo hij, en al zijn lijf wacht van hem terecht. En eer tot hem loopt, en zegt, ik heb een woord, God, aan u, dan staat hij op. En dan terecht, hij is het klaar. Na dubbel scherpen, bij de afschaduw. Van het zwaard des woords wat een tweezijdig scherp is. En dan zonder enig roering of beweging van anders. Drukt hij dat zwaard in die man. En dan valt Eglon. Ziet daar een wolf uit de stam van Benjamin. Waardoor Israël verlost. Zal er nog een doen. En dan een wolf van het Nieuwe Testament. Die gevindt in Handelingen 9. Gezijt me voor in uw gedachten. En zeg dat Paulus. Paulus zijn toenaam is de kleine. En Paulus zijn toenaam is gebleven de kleine. Hoe groter genade, hoe kleiner. En als alles genade, dan is men niet klein meer, maar niet meer. Helemaal niet. Wanneer hij heen gaat van Jeruzalem als een verscheurende wolf, om alles wat van Christus is te verscheuren, dan daalt Christus af en die verscheurt zijn woning. Die verscheurt zijn wil. Want zalig worden eden, dan wordt onze wil door midden gebroken. En wanneer onze wil door midden gebroken wordt, dan is Saulus zijn gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen? Zie daar een wolf, de welke het rijk des duivels gescheurd en verscheurd. En er velen uit het rijk des duivels gescheurd zijn, door het middel van de prediking, en te overgebracht is in het rijk van de zoon zijn eeuwig welbehaagd. Benjamin is een verscheurende wolf. Hij zal des morgens in de natuur, wanneer iemand vroeg opstaat en zegt, hij staat op bij het wolvenlicht. Bij het wolvenlicht. Dat wordt gezegd van een mens die vroeg opstaat. Als een bewijs dat wolven er vroeg op uittrekken. En dan eten ze van de bed. En ze delen de bed. Een paar woorden. Benjamin en Juda zijn ten nauwste verenigd met elkaar. En alle oorlogen hebben Juda en Benjamin samen openbaar. En dan deelden ze samen de bed onder elkaar. Ik hoor ze zingen. De bui van het overwonnen land. En dan denk ik aan zijn volk wanneer ze in de dadelijke verlossingen Christi, in de wegneming van haar schuld en opgelost te worden in de ene God. Ik hoor, dit volk heb ik mij gevonden. Daar gaan ze allemaal buiten uit de. Komt luister toe. Kijk God gezicht. Als Anna in den tempel, in den goddelijke tempel getempeld is, dan gaat ze heen. Tot alle degenen die Sion God verwachten. En heb ze hem aangekomen. Hij is gekomen. Hij is gekomen. Terwijl ik zo lang naar hem uitgezien, ik heb hem gezien en ik zie hem nog. Want het koninkrijk der hemel komt me geen uiterlijk al uit. Maar het is binnen in jullie. Nog eenmaal. Deze wolven aan, ten opzichte van stress, ten opzichte van dapperen, ten opzichte van overwinning, dan wijs ik u geliefden. Naar de enige Emmanuel die Satans rijk verscheurt en nog meer, die het handschrift wat tegen ons was, verscheurd en genageld heeft aan het hout, de welke een verlosser. Zijn Benjamin verlost, met eeuwige verlossingen, de Heer mochte. De waarheid in ons aller hart te zegenen, de zonen van Jacob zijn binnen, binnen is binnen. Enkele zijn er nog op aarde, hoewel maar zeldzaam ontmoet. Die twijfelen of al die zonen van Jacob wel zalig geworden zijn. Ik twijfel daar niet aan, en waarom niet? Omdat ze aan het sterven door God met God gezien, met schuld, met straf, met oordeel. Denk maar aan de eerste drie. Ze zijn allemaal gezien dat ze amen moesten zeggen op hun zegen, op Benjamin. Laat men hem noemen een wolf die verscheurt, Ze zullen aan. Maar daar hebben we een lief. Uit de stam van Juda. Ze welken als een lam. Leeft hem. En wolf het hem. En ook een wonder. He? Dat een wolf een lam zijn. En zodanig is. Des vaders een lieveling. De welke moordenaar. Tot heilige man. En toen dat was. Zo zelf genade. Genade. In God tegen vieren. In het zalige van al zijn bij je mens als wolven die alles verscheuren. Wij dan als vijand. Zijn. Niet geweest, maar zijn. Nog zijn. Zolang we in het verleden zijn, blijven die verscheurende wolven. Maar goddelijke welde. Als die met Paulus de Kleine. Uit de stam van Benjamin is getuigen. Dood waar is uw prik. Hij ook een wolf. Hel waar is uw overwinning. Dat is ook de taal van een wolf. En dat is van een getemden. Wie had een uitgaaf. Eeuwig bloeit de glorie kroon. Op hoofd van David grote zoon. Amen. Zegen uw woord. O vlees geworden woord. In ons en onder ons. Och. Uw kerk stelt ervaar. Dat ze is een wolf zijn in tweeënlei opzichten. Ten opzichte krachten zijn val. Dan bescheuren ze alles wat van God is. En de bestaan. Dan bescheuren ze alle kruiden. En alle banden. Maar. Gij zijt het o lam. Die wolven tent. En leven tent. Met de medicijnen uit Gethsemane. Abba Vader. Indien het mogelijk is. Laat deze drinken. En dan. Worden ze door uw lijden. Dat lijden getemd. Dan worden door uw lijden. Dan beelden de zoon te lijden voor. En zullen ze als een wolf. In de kracht der genade. Volkeren verslaan. Triomfeer. Over Satan mag dood, hel en zonde. Want in hem zullen ze meer zijn dan overwinnaar. Amen. Psalm 68. En daar we het zesde zang. De koningen hoe zeer geducht zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloogden voor uw hoofd. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Koning niet meer uit te toon. Aan Laco is er al volleer gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen. En zwart waard door uw dienst bereikt. U is een betere lot bereikt. Uw heilzon is vandaag. Dat is het zesde van 68. Thank you. van onze Heer Jezus Christus en de liefde God hem. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.